Bismillahirrahmanirrahim. Yakın zamandır Zariyat suresine devam ediyoruz. Bir türlü bitiremedik. Araya başka meseleler girdi. Zariyat suresinin 41. ayetinden devam edelim. Burada Allah-u Teala şöyle buyuruyor. وَفِي عَادٍ اِذْ اَرْسَلْنَا عَلَيْهُمُ الرِّيحَ الْعَقِيمِ Ad kavminde de sizin için ibretler vardır. Onlara köklerini kurutan bir rüzgar göndermiştik. Biliyorsunuz Hud Aleyhisselam'ın kavmidir Ad. Ve Allah-u Teala onlara çok geniş imkanlar nasip etmiş. Birçok okyanusun kenarında şehirleri var. Birbirini üretiyorlar ki altın gibi kıymetli. Zenginleşiyorlar. Fakat Cenab-ı Hakk'a itaat etmek insanlara neresine zor geliyor. Yani şu var. Herkes doğrunun ne olduğunu bilir. Şeytan da biliyor doğrunun ne olduğunu. Firavun da biliyor, Nemrut da biliyor, herkes biliyor. Fakat doğruyu yapmak insanlara zor gelir. Yani insanlar bile bile kendilerini kötü duruma düşürüyorlar. Siz kendinize şöyle bir bakın. Hiç kimse size sizin yaptığınız kötülüğü yapmaz. Yani bir insanın kendine yaptığı kötülüğü hiçbir düşman yapamaz. Şöyle kendinize bir bakın, kendinizi bir büyütün, olsun bir ad kavmi. Bakın ki Allah'ın emirleri o kadar makul, o kadar güzel olmasına rağmen yapmak insanlara pek hoş gelmiyor. Adam içki içiyor, biliyor ki bu içki daha zararlı ama içiyor. Kumar oynuyor, biliyor ki kumar çok zararlı ama oynuyor. Sigara içiyor, biliyor ki bu sigara çok zararlı ama içiyor. İşte şeyler böyle. Bütün günahlar da böyle alışkanlık meydana getiriyor. Bir müddet sonra sizin en büyük düşmanınız o günahı terk etmenizi telkin eden adam oluyor. Sonra da o günahla mahvolup gidiyorsunuz. Ad kavmi de öyle. مَا تَلَوْ مِنْ شَيْنَ تَتَعَلِيْهِ اِلَّا جَعَلَتْهُ كَرَّمِينَ Cenab-ı Hak oraya köklerini kurutan bir rüzgar göndermiş. Neyin üzerine varmışsa onu küre çevirmiş. Yani öylesine kurutmuş, öldürmüş, bitirmiş her şeyi. Tamamen yok etmiş. İşte bugün Kızıldeniz kenarında Ad kavminin bulunduğu şehri bulmuşlar. Tam 12 metrelik kum yığınının altında. Ne kadar çok kum üzerlerine şey yapmış. Ne yaparsanız yapın, onun altından çıkmak mümkün değil. Tamamını Cenab-ı Hak yok etmiş. Tamamını yok edince kurtulanlar kimlerdi? Hud Aleyhisselam ve ona inananlar değil mi? Kafirlerin tamamı yok oldu, geriye müminler kaldı. İşte Semud kavmi bunların çocukları, torunları. Arabistan'ın kuzeyinde gelip yerleşiyorlar. Tebük taraflarında. Ve fi Temud'de, Semud'da da sizin için ibretler vardır. اِذْقِيلَ لَهُمْ تَمَتَّعُوا حَتَّى حِينَ. Onlara şöyle dendi, belli bir süreye kadar bu nimetten yararlanın. فَعَتَوْا عَنْ اَمْرِ رَبِّهِمْ فَاَخَذَتْهُمُ السَّاعِقَةُ وَهُمْ يَنْظُرُونَ. Bunlar Rablerinin emrine karşı diklendiler. Rablerinin emrine karşı geldiler. Onları da o kuvvetli ses yakaladı. O yıldırım sesi, yani yıldırım çarptı onları. Onlara şöyle bakıp duruyorlardı. Yani o ses onları öyle bir şekilde yakaladı. Şaşkın bir vaziyete geldi. Ne yapacaklarını şaşırarak böyle baka kaldılar. Hani işte insanlar diyor ki ya işte bu adamın anası babası belli, böyle bir ailenin böyle bir çocuğu olmaz falan diyorlar. Halbuki hiç öyle değil. Anne baba kim olursa olsun, eğitim tarzınız ne olursa olsun, hangi imkanlara sahip olursanız olun, şunu çok iyi bilmek lazım ki her an yoldan çıkabiliriz. Yani evvela şöyle kendimizi yolda tutmanın mücadelesini vermemiz lazım. Bana bir şey olmaz derseniz işte o andan itibaren olmuş demektir. Çünkü senin hiçbir farkın yok. Cenab-ı Hak hiç kimseye garanti vermiyor. Peygamberler de dahil. Öyleyse doğru yolda kalabilmek için sürekli mücadele etmek lazım. Çünkü insanın nefsi, arzuları hep kişiyi başka tarafa doğru çekiyor. Doğru yola yönelmek için sürekli mücadele gerekir. فَمَسْتَضَاءُ مِنْ قِيَامٍ وَمَا كَانُوا مُنْتَصِرِينَ. İşte onlar o öldürüm çatmasından sonra hiç ayağa kalkacak halleri yok. Kimse de onlara yardım etmedi. Yani düşenin yardımcısı olmaz ama bu insanlar da herkes düşmüş. Kim kime yardım edecek? Yani inananlar ayrılmış gitmiş, kalanların tamamı Cenab-ı Hak tarafından cezaya çarptırılmış. وَقَوْمَ نُوحٍ مِنْ قَبْلُ. Daha önce Nuh kavmi de aynı şekilde. Onda da büyük ibretler var. اِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ. Çünkü onlar fasıklar topluluğuydular. Mesela Nuh kavminden çok dikkatimi çeken bir şey var. Nuh aleyhisselam Cenab-ı Hakk'a dua ediyor. Diyor ki Rabbi la tezer alel ardı minel kafirine deyyara. Ya Rabbi diyor şu kafir, şu zor yüzünde kafirlerden dönüp dolaşan ya da işte bulunduğu yeri olan hiç kimseyi bırakma. Yani hiç kimse kalmasın şu kafirlerden. Hepsini öldür. Niye? İnneke intezerhum yudillu ibadek. Çünkü sen onları bırakırsan, ölmezlerse sen kullarını saptırırlar. Ve la yeridu illa faciran kaffar. Bunların doğuracakları da ya günahkar ya da kafir olur. Yani bunların soyundan gelenden ne olur? Peki iyi de Allah-u Teala da tamam dedi ve biliyorsunuz Nuh tufanında hepsini öldürdü. Gemiye sadece inananlar bindi. Gerçi inanmayan olarak Nuh Aleyhisselam'ın karısı da gemiye binmişti. İnanmıyordu ama gemiye binmişti. Fakat diğerleri hep mümin insanlardı. Ondan sonraki kafirler kimin soyundan geldi? Gemiye binenler soyundan. Efendim? Gemiye binenler soyundan. Arkasından Hud Aleyhisselam geldi. İşte okuduk az önce ayetlerde. Onun kavminden de inanmayanların hepsi gitti. Geriye inananlar kaldı. Peki Semud kavminin prensleri kimin soyundandı? Efendim? Onun onların soyundandı. Dolayısıyla yani bu konularda biraz birçokları hamasi davranmış. Yani böyle haşa kendisini Cenab-ı Hak'tan daha merhametli görür, sahip çıkar birilerine. Sen biliyor musun bu kimin çocuğudur? Sen biliyor musun bunlar nereye yetişmişlerdir? Ya ben biliyorum. Hem de çok iyi biliyorum. Öğretmeni Allah olan Adem Aleyhisselam biliyorum. Allah'ın verdiği bir tek emri tutmadı işte. Cenab-ı Hak onu bulunduğu nimetlerden çıkardı. Onun için hiç hamasi davranmaya gerek yok. Akıllı davranmak zorundayız. Bir insan eğer duygularını öne alırsa sapıtmaması mümkün değildir. Ama aklını öne alırsa sapıtması çok zordur. Fakat akıllıca davranmanın da faturası ağırdır. Çünkü insanların çoğusu duygusal davranır. Ve sizi sapıklıkla da suçlarlar. Peygamberleri suçladıkları gibi. İşte deli diyorlar. Akılsız diyorlar. Uyumsuz diyorlar. Toplumdan dışlamaya çalışıyorlar falan. Efendim bu insanlara her şey anlatılmıyor. Anlatılsa herkes inanır. Peki hayır anlatalım. Hangimiz Salih Aleyhisselam kadar başarılı anlatabiliriz insanlara? Mümkün mü? Üstelik Salih Aleyhisselam'ın da mucizesi vardı. Dediler ki Salih sen çok aramızda seni çok değerli bir insan biliyorduk. Nereden çıkardın ya? Ne öyle bir sürü şeyler bizden istiyorsun? Hadi şu kayadan bir tane deve çıkar bakalım dediler. O da peki o deve çıkarsa inanacak mısınız? Yemin ederek inanacağız dediler. Salih Aleyhisselam namaz kıldı. Cenab-ı Hakk'a dua etti. Allah-u Teala da onun duasını kabul etti. Ve kayadan deve çıktı. Kayadan deve çıkar mı? Sadece Allah çıkarabilir. Başka hiç kimse yapamaz bunu. O zaman o Salih Aleyhisselam'ın belgesi. Sonra hayvanları suladıkları bir kuyuları vardı. Şehrin suyunu aldığı bir kuyu. Onu bir gün deveye verdiler, bir gün de halka. E şimdi öyle bir deve olur mu? Tüm şehrin suyunu bir günde içecek. Efendim? Öyle istek olursa öyle deve olur. Sonra bütün şehre süt verecek hale geliyor. Bu şekilde mucize olduğu halde bu insanlar inanmadılar. Onun için şunu çok iyi kafamıza yerleştirelim. İnsanlar doğruların ne olduğunu çok iyi bilir. En zor olan doğruyu kabul etmektir. Bilmek değil. Doğruyu kabul etmek çok zordur. Çünkü yanlış yaparsanız Allah bu vücudu öyle yaratmış ki yaptığınız yanlışlardan rahatsız olur vücut. Bir rahatsızlık duyarsınız. Ya bu benim içimi kemiriyor dersiniz. Ben bundan hoşlanmadım dersiniz. Peki gene Cenab-ı Hak bu vücudu öyle yaratmış ki doğru şeyler yaparsanız ondan da mutlu olursunuz. Vallahi içim rahat kardeşim. Öyle bir rahatım ki vicdanen hiçbir sıkıntım yok dersiniz. Yani ne Salih Aleyhisselam'ın devesine ihtiyaç var ne Musa Aleyhisselam'ın asasına ihtiyaç var. Siz gerçekten doğruları yapmak isterseniz En büyük mucize o doğrunun kendisi zaten. Peki yapmazsan ne yaparsak boş. Onun için bizim yapabileceğimiz insanlara sadece görevlerini hatırlatmaktır. Cenab-ı Hak Peygamberimize diyor ki fezekkir fe inne zikre tenfe'ul mu'minin. Sen hatırlat, hatırlatma. Fe inne zikra veya vardır. Fe inne zikra tenfe'ul mu'minin. Hatırlatma müminlere fayda sağlar. Ya inanacaksa fayda sağlar. İnanmayacaksa zaten yapacağı bir şey yok. Adam kararını vermiştir. Ama biz vazifemizi yapmaya çalışacağız. O zaman bizim görevimiz insanları Müslüman yapmak değil. En yakınımız da olsa insanları Müslüman yapmak değil vazifemiz. Tabii ki canımız herkesin Müslüman olmasını ister. Ama karşı tarafın da istemesi lazım. O istemezse yapacağım bir şey yok. İster inanır, ister inanmaz. Onun için Cenab-ı Hak Peygamberimize diyor ki وَمَا اَنْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرِ. Sen bunların üzerinde bir hakimiyet kuracak değilsin ya, baskı yapacak falan değilsin. لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرِ. Öyle değil mi? لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرِ. Sen bunların üzerinde baskıcı değilsin. اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ اَحْبَبْتَ. Sen istediğini yola getiremezsin. وَلَاكِنَّ اللّٰهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ. Ama Allah kim yola gelmek isterse onu yola getirir. Kişinin kendi isteyecek yola gelmeyi ki o zaman da Allah-u Teala da yola getirir. Sen kişinin gerçekten yola gelip gelmediğini de bilemezsin ki. وَاللّٰهُ عَلَمُ بِالْمُهْتَد۪ينَ. Çünkü Allah kimin yola gelmek istediğini en iyi Allah bilir. Birisi gelir sana ben de yola gelmek istiyorum falan der. Aslında alttan başka işleri beceriyor olabilir. Dolayısıyla sen bu adam gerçekten yola gelmiştir diye kendi kanaatini ortaya koyarsın ama o aslında münafık da olabilir. Gerçekten yola gelmiş olan kişiyi sadece Allah-u Teala bilir. Bize düşen mücadeleye devam etmek. Şimdi bakıyorsunuz Hristiyanlığa İsa Aleyhisselam'ın vefatının hemen arkasından şöyle belki bir iki sene geçmiş ya da geçmemiş ya da birkaç ay geçmiş, tam olarak malumat yok o konuda. Paulus diye bir adam çıkıyor. Azılı Hristiyan düşmanı. İnsanları topluyor, eziyet ediyor, baskı yapıyor. Sonra bakıyor ki tabii Yahudi bu. Yani Yahudi oğlu Yahudi esas sülalesi itibariyle. Bakıyor ki bu, ben Hristiyan düşmanlığıyla bir şey elde edemeyeceğim. Diyor ki İsa Aleyhisselam bana diyor, İsa diyor Şam'da bana gözüktü. İşte benim bana eziyet etmekten vazgeç dedi. Ondan sonra da bana telkinde bulundu. Beni kendisinin elçisi yaptı. O diyor Rab'dır. Bizim tek Rabbimiz odur diyor. Allah'ın oğludur diyor. Ben de onun kuluyum. Hem de elçisiyim diyor. Yani İsa'nın kuluyum ve elçisiyim diyor. Bu şekilde kendini kabul ettikler. Ortada İsa Aleyhisselam'ın havarileri olmasına rağmen bakıyorsunuz bu kişi kendi sözlerini İncil'in içerisine yerleştirebilmiş. Nasıl oluyor bu iş? İşte olmuş. Ortada bir şey var. İşte olmuş. İsa Aleyhisselam'la çağdaş bir insan bu. Birbirlerini görmemişler. Görmemelerinin sebebi bu, Tarsus'ta yaşıyor. İsa Aleyhisselam Kudüs'te yaşıyor. Ondan dolayı görmemişler. Bu da Kudüs'te olsa göreceklerdi birbirlerini. Görmediği halde bunu bir numaralı şey ilan ediyorlar. Havari ilan ediyorlar. Ve elçi kabul ediyorlar. İsa Aleyhisselam'ın elçi kabul ediyorlar. Heh, insanlar böyle işte. Nasıl kabul edersiniz? Akıl ve mantık işi değil. Onlar da kabul ediyor akıl ve mantık işi değil. Mesela bugünkü kilise, şu andaki kilise diyor ki tarihi İsa başkadır diyor. Bizim inandığımız İsa başkadır. Açıkça söylüyorlar. Havariler döneminde diyorlar, havariler İsa Aleyhisselam'ı insan ve peygamber kabul ederlerdi. İnsan üstü bir varlık saymazlardı. Bizim peygamberimiz inandığı gibi abduhu ve rasulü, yani Allah'ın kulu ve elçisi. Yani bugün kilise aynen bu cümleyi söylüyor kendi kitaplarında. Bugünkü kilise söylüyor. Sonra Paulus çıkıyor. Diyor ki hiçbir şey yokken İsa'nın nuru vardı. Bütün kainat İsa için ve onun yüzünü hürmetine yaratıldı diyor. Nuru Muhammed'i ilaçlı. Aynısı. Tabii yani onun bir şekli de Müslümanlara da devam ediyor maalesef. O vardı diyor. Her şey onun için yaratıldı diyor. Allah'a giden yolda İsa aracı olmadan gidilmez diyor. Ancak onun aracılığıyla gidilir. Her şey onun aracılığıyla ve onun sebebiyle affedilir falan. Yazmış bunu. Bugünkü İncil'e koymuş. Hep de Paulus'un işte Romalılara mektubu, Paulus'un Galatyalılara mektubu, Paulus'un bilmem Filipililere mektubu, Paulus'un Korintililere mektubu. Hep Paulus'un ya Paulus'un mektubunun Allah'ın kitabında yeri ne? Madem İncil Allah'ın kitabı diyorsunuz, yeri ne orada? Akıl ve mantık işi değil. Sonra konsiller oluşturmuşlar, karar vermişler. En son Kadıköy'de bir konsil toplamışlar, 450'de. Demişler ki, İsa %100 insan ve %100 Allah'tır. Deliliğin danışkası. Ama işte kabul ediyorlar. Çünkü aklınızı kullandığınız an doğru inançtan sapmazsınız. Ama sapıkların tamamı aklı kullanmayı kesinlikle kabul etmez. Eğer herhangi bir yerde dinle ilgili herhangi bir konuda buna senin aklın ermez diyorsa birisi, anlayın ki orada bir şeytanlık vardır. Hiç bunun başka sağa solu yok. Buna senin aklın ermez diyor, değil mi? Efendim? Aklın ermediğinde iman devreye girer. Yani nasıl mesela? Mesela cennete iman ediyoruz. Yani akılla cennete iman etmenin akla aykırı tarafı neresidir? Çok yani hocam, onların sapık düşünceleri var ya, aklın devre dışı bırakılması. Burada aklın devre dışı bırakılması diye bir olay yok. Bunu sen anlayamıyor musun, cennet diye bir varlığın olması gerektiğini idrak edemiyor musun? Sen kendi içinde sonsuz bir hayat özlemi içerisinde değil misin? Var mı? Tamam, bir dakika. Demek istediğin ne olduğunu değil. Şimdi sen bu sorulara cevap ver. Sen şimdi sonsuz bir hayat özlemi içinde değil misin? Sonsuz bir zenginlik özlemi yok mu sende? Sonsuz bir mutluluk özlemi yok mu? Bu özlemi senin Cenab-ı Hak içine koymuşsa demek bir yerde bunun tatmin edilmesi lazım ki koymuş. Bu dünyada hiç kimseyi tatmin edecek bir yer değil. Öyleyse bunu tatmin edilecek başka yer olmalı. Ha, bunu sen içinde bildiğin için, Kur'an-ı Kerim'de okuduğun zaman birebir tutmuyor mu senin duygularınla? Ha, bitti işte o kadar. İşte bu aklın şeyidir. Kendi beklentilerine birebir uyuyor. Ama efendim, izah edemedikleri yerde mesela diyor ki Hristiyanlar, iman kilisenin imanıdır diyor. Vatandaşın imanı olmaz diyor. Çünkü vatandaş hiçbir anlam veremiyor ki. Sen İsa'ya %100 Allah diyorsun. E tamam, o zaman yok %100 insan diyorsun. E buna hiçbir akıllı bunu o zaman diyor ki yok sen anlam, bu iman bana ait. Ben onu ayarlarım diyor, sen işine bak. Yaratılışından bir Allah'ın mükemmeliği üflemesi, ruhun üflemesi. Onunla ilgili belki mazur görülerek değil de belki onların şey, düşünceler olabilir yani. Yaratmış şey, babasız yaratılması. İsa Aleyhisselam'ın babasız yaratılması kimsenin aklını zorlayacak bir şey değildir. Yaratan Allah-u Teala olduktan sonra neden hiç kimse Adem Aleyhisselam'ın anasız babasız yaratılmış olmasını gündeme getirmiyor da sadece İsa Aleyhisselam'ın babasız yaratılmasını gündeme getiriyor? Orada bir bit yeni var, bir şey var yani. Orada bir şey var. Evet. Neyse yani burada şunu söylemek istiyorum neticede. Hemen her tarafta var. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki siz sizden öncekilerinin arkasından gideceksiniz. Adım adım karış karış. Onlar kertenkele deliğine girseler siz de gireceksiniz. Yahudi ve Hristiyanlar mı ya Resulallah ya kim olacak? Şimdi bakıyorsunuz bizimkiler de elde Kur'an-ı Kerim var. Kur'an-ı Kerim'in içerisine kimsenin sözü girmemiştir. Yalnız Allah-u Teala'nın sözü var. Allah çünkü Kur'an-ı Kerim'i korumuş. Yani bunu mesela en net olarak İncil'in içerisine bir sürü insanın lafının girdiği net olarak görülüyor. Ama Kur'an-ı Kerim'in içerisine hiçbir şey girmiş değil. Şimdi elimizde Kur'an-ı Kerim var. Çok güzel de Kur'an-ı Kerim'i öne alan kim? Kur'an-ı Kerim'e göre hareket eden kim? Problemlerini ona göre çözen kim? وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلْذِكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرِ diyor Allah-u Teala. Kur'an'ı anlaşılsın diye kolaylaştırdık ama hani düşünüp anlamaya çalışan yok. Bakıyorsunuz bir grup diyor ki ben kardeşim benim için esas olan delildir diyor. Peki şu konunun delili nedir diye sorduğunuz zaman her bir bakayım falanca alim hangi delili getirmiş? Ya falanca alim yanlış delil getirdiyse ne yapacaksın? Yok yok sen bakma. Onlar öyle yapmazlar. Ya kardeş. Ya bir de baskı yapıyor seni. Yok yok. Ya ne oluyor? Allah'a hesabı ben vermeyeceğim. Sana ne? Yok senin üzerine baskı yapıyor. Ve insanların hürriyetine engel oluyorlar. Baskıcı bir şey oluşturuyor. Bizim bir öğrencimiz var. Bir yerde imam oldu. Şimdi Yahya dün anlattı bana da ben de Yahya'dan naklen anlatayım. Bir kursa gitmiş. Bir kursa tabi tutulmuş bulunduğu yerde. Kurs hocası demiş ki sakın ha cemaate Kur'an meali okumayı tavsiye etme. Böyle değil mi? Kur'an'ın Arapçasını okusunlar. Onlara yeter. Niye? Çünkü problem oluyor. Bir kadın gelmiş bir soru sormuş hocaya. O da bir cevap vermiş. O demiş ben Kur'an-ı Kerim'de böyle gördüm demiş. O da apışmış kalmış. Aramış aramış o ayeti bulamamış. Çünkü hayatında belki bir kere bile Kur'an mealini okumamıştır ama yüzlerce hatim indirmiştir. Onun için ben de tam tersini söylüyorum. Etrafınıza tavsiye edin. Herkes Kur'an-ı Kerim mealini okusun. Bu hocaları yola getirecekse vatandaş getirecektir. Başka şekilde yola gelmezler. Başka şekilde yola gelmezler. Biz anlamayız diyorlar hocam zaten. Anlamayız diyenleri bir kenara deyin ki tamam sizi anlayana kadar serbest bıraktık ama ne zaman anlarız derseniz o zaman dinleyeceğiz dersin. Evet şimdi devam edelim. Yani bu eskiden beri böyle. Zamanımızda değil. Ya İsa Aleyhisselam koskoca peygamber ve havarileri hayatta birisi çıkıyor kendi sözlerini İncil'in içerisine sokuyor işte. Hem de o İncil'de şu yazılı. Şirk en büyük günahtır. İsa Aleyhisselam diyor ki yalnız Allah'a tap ve yalnız ona kulluk et diyor. Başkasına etme. Sen tek Rabbin odur diyor. Ve o İncil'e Paulus Bizim tek Rabbimiz Mesih İsa'dır diye şey cümle sokuşturuyor. Hazreti Hazreti İncil'dir. Hazreti İncil'dir. He. Tabii. Yani şu andaki İncil'de var. Şu andaki İncil'de doğru hükümler oldukça çok olarak var. Ama doğrusu da var, yanlış da var. Onun için Allah-u Teala şuna dikkat edin mesela. Şöyle bir soru var birçok kimsenin zihninde. Kur'an-ı Kerim'de işte lestum ala şeyin hatta tuqimut tevrate vel incil zemâ unzile ileykum min rabbikum ayet kelimesi var değil mi? Başı ya ehlel kitap mıydı? Kul ya ehlel kitabı lestum ala şeyin hatta tuqimut tevrate vel incil Maide suresinin 60 falan o ayetlerinden birisi. Peki ey ehli kitap, Tevrat'ı ve İncil'i ve size Allah'tan indirilen bu kitabı 59. ayet, tamam. Maide 59'muş. Şey yapmadıkça 59 değil mi? Neyse sen bulursun şimdi. Ben o arada bir ayet-i kerime olacak. Belki bir sayfa sonrasında da olabilir. Şimdi Tevrat'ı 66. ayet peki. Tevrat'ı ve İncil'i ve size Rabbinizden indirileni ayakta tutmadıkça, yani bunu uygulamadıkça herhangi bir temeliniz yok size. Şimdi millet soruyor. Ya hocam diyor, Peygamberimize Kur'an-ı Kerim indiği zamanki Tevrat ve İncil'le bugünkü Tevrat ve İncil birbirinden farklı mıydı? Farklar olabilir ama temel fark olduğunu zannetmiyorum. Mesela o zamanki İncil'de de Paulus'un sözleri vardı. Ama şuna dikkat edin. Allah-u Teala diyor ki فَلْيَحْكُمْ اَهْلُ الْاِنْجِيلِ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ ف۪يهِ İncil ehli, yani İncil'e inanan Hristiyanlar o İncil'de Allah'ın indirdiğiyle hükmetsin diyor. İncil ile hükmetsin demiyor. Arada fark var. فَلْيَحْكُمْ اَهْلُ الْاِنْجِيلِ بِمَا اَنْزِلَ اللّٰهُ ف۪يهِ Maide 47. Maide 47. İncil ehli Allah'ın onda indirdiğiyle hükmetsin. İncil ile hükmetsin demiyor. Çünkü Kur'an-ı Kerim indiği zamanki İncil'de bu Paulus'un, Petrus'un, başkasının mektubu. Allah akıl vermiş olan bir insan bakar, Paulus'un mektubu Allah'ın indirdiği değil. Allah'ın indirdiğinin ne olduğunu aklını kullanan herkes oraya baktığı zaman gör. Ve onunla hükmetsin dediğiniz zaman doğruyu bulursun. Şimdi Tevrat'ta da tabii bir sürü uydurmalar olmakla birlikte orada da bugün hala Cenab-ı Hakk'ın ayetleri mevcuttur. Yani Allah-u Teala'nın indirdiği şekilde kalan birçok hükümler vardır. Okuyan insan onları o farkı net bir şekilde görür. Eğer aklı başında, aklı kafasını kullanan bir insansa doğruyu bulur orada. Ama değilse zaten Kur'an-ı Kerim de öyle. Kur'an-ı Kerim kime fayda verir? Kendisi Kur'an'a uymak isteyene fayda verir. Yani huden lil muttakindir. Muttakilere, kendini koruyanlara, Allah'a saygısı olanlara, Allah'tan çekinen insanlara yol gösterir. Ama Kur'an'ı kendine uydurmak isterse ona yol göstermez. O da zalimlik ediyor. Ve la yezidu zalimine illa hasara. Allah da bu zalimlerin sadece zararını artır. Hani şey. Şimdi şurada çok güzel bir üzüm var. O üzümü Cenab-ı Hakk'ın yarattığı şekilde yersen tamam. Sıkar da ekşitirsen olur şey işte, içki olur. Her şeyi insanlar bozabilirler. Çünkü bu dünya imtihan yeri. Herkes her şeyi kendi keyfini, arzusunu uydurabilir. ve kavme Nuh'in min kablu innehum kânu kavmen fâsikîn. Evet, Nuh kavminde de sizin için ibret vardır. Onlar fasık bir topluluk idi. Yoldan çıkmış bir topluluk idi. Nuh Aleyhisselam kendi kavminin içerisinde 950 sene kaldı. Ne kadar uyardıysa da yok. 950 sene içerisinde Nuh Aleyhisselam'a inananların tamamı işte bir gemiye doldu. O gemide de zaten geminin çok büyük bir bölümü hayvanlarla doluydu zaten. İşte 8 kişi mi, 80 kişi mi ihtilaf ediliyor işte bazı. 80. Neyse 950 sene, her seneye bir kişi düşmüyor. 10 senede bir kişi ya da 12 senede bir kişi o kadar. Yani bu işler o kadar kolay değil. Çünkü Müslüman olmak istersen bunun faturasını ödeyeceksin. İnsanlar Müslüman olmanın güzelliğini çok iyi kavrarlar da fatura ödemeye yanaşmazlar. Ondan dolayı da Allah-u Teala cehennemliklere وَاَمَّا الَّذ۪ينَ سَوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ اَكَفَرْتُمْ بَعْدِ اِيمَانِكُمْ. Ahirette yüzleri kararacak olanlara şöyle denecek. İnandıktan sonra kafir mi oldu? Kendi kendinize bakın. Zaman zaman şey yaparsınız. Şöyle bir nefis muhasebesi yaparsınız. Kendiniz için bir yol çizersiniz. Bundan sonra şöyle şöyle yapacağım. Artık şunlardan şunlardan vazgeçeceğim diye kesin karar verirsiniz. Hemen bir saat sonra o kararı uygulamazsınız. O kararı vermek kolay da uygulamak çok zordur. Aynı şekilde başkalarına nasihat etmek dünyanın en kolay işidir. Ama kendine nasihat edemez. وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَ بِاَيْدٍ وَاِنَّا لَمُوسِعُونَ. Evet. Semayı da bina ettik. Ellerle ya da güçlü bir şekilde bina ettik. وَاِنَّا لَمُوسِعُونَ. Elbette ki bizim buna gücümüz yeter. Şimdi bu ayet kelimeyi bazıları şöyle yapıyor. Bak, elbette biz onu genişletiyoruz diye. Mesela benim önümdeki mealde öyle. Şimdi birisi bir teori ortaya atmış. Gökyüzü genişliyor diye. Hemen bizimkiler kelimeyi aldıkları gibi oraya koşmuşlar. Bizde de var bu. O teoriden önce söyleseydim. Madem vardı. Hemen lemusi'un. Biz onu genişletiyoruz. Musi kelimesi genişletme manasına gelir mi? Muvessi' dersen olur. Ama musi olmaz. Öyle değil mi? Musi'yi genişletmek manası. Ama ne olacak? Canım şimdi müvessi' ile musi' de aynı kökten gelen kelimelerdir. O onun yerine geçer, o onun yerine geçer. Hemen şuraya bir şey yetiştirelim. Ya, ne düşünüyorlar kardeşim? Yani bu bizde de var. Bu şey, yenilmişlik psikolojisi. Kendine güvenmemek. Başkalarının dediği doğru. Keferenin arkasına gitmek. Bunlara çok dikkat etmek lazım. Bu lemusi'un, elbette bizim buna gücümüz yeter. Başka yerde musi'ye kelimesi var mı? Bir tek burada mı? Mesela bundan sonra vel ardı feraşnâhâ fe ni'mel mâhidûn. Bu da onun o anlamı şey yapıyor. Pekiştiriyor. Yeryüzünü de döşedik. Ne güzel döşeyenleriz. Ne güzel döşemişizdir. Hakikaten yeryüzünü Cenab-ı Hak çok güzel bir şekilde döşemiş. Gidiyorsunuz her taraftan bir yerden su çıkıyor, bir yerden bitki oluyor, bir yerden başka bir şey. Dağı var. Ne dağlar ne kadar yüksek olursa olsun öbür tarafa geçmek için geçitleri var. Alel Musi'ye kaderuhu diye var. Hah varmış. Alel Musi'ye kaderuhu ve alel Muktiri kaderuhu var. Evet kelimede. Şimdi alel Musi'ye kaderuhu genişletene. Şimdi genişletene O kadar mı diyeceğiz. Musi'i zengindir. Alel Musi'i kaderuhu ve alel muhtiri kaderuhu meta'an bil ma'ruf ve hakkan alel müstakim. Şeyde, Bakara suresinde değil mi? Şeyle ilgili bu. Karısını mehir belirlemeden boşarsa o ayet kerime değil mi? Mehir belirlemeden boşarsa belli bir şeyler vermesi lazım. Örfe gelenek geleneğe uygun olarak belli bir şey vermesi lazım. Herkes zengin kendi ölçüsüne göre, fakir de kendi ölçüsüne göre ilişkiye girmeden eşini boşamışsa, mehirde belirlenmemişse öyle adına müteadenen bir şey verir. İşte Musi'ye burada genişleten değil. Yani kendi genişliği olan, kendi içinde bir genişliği olan, yani imkanı olan, gücü yeten demektir. Ve inna le musi'un de bizim buna gücümüz yeter demektir. Evet. Ve min kulli şeyin halakna zevceyni. Her şeyi çift yaratmışız. لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ Belki düşünürsünüz. Her şeyi çift yarattık diyor Allah-u Teala. Şimdi kulli şey, kulli şey dediğin zaman içine girmeyecek hiçbir şey yoktur. İşte gece gündüz, karanlık aydınlık, iyi kötü, küçük büyük, işte erkek kişi, şimdi mesela şu aydınlandığımız elektrik. Bu da iki kabloyla oluyor. Tek bir kabloyla elektrik yanar mı? Mümkün değil. O da da iki kablo. Her şeyi Cenab-ı Hak öyle çift yaratmış. O zaman düşünün. Çift, ikili sistem. İkili sistem. Ben bunu birisine anlattım. Dedi ki, bilgisayar da o ikili sisteme göre oluşturulmuştu öyle. Yani siz de yapsanız bir şeyi, o sisteme uymak zorundasınız. Başka şekilde yapamazsınız. Cenab-ı Hak onu o şekilde oluşturmuş. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'i de değil mi, ikili sisteme göre oluşturmuş. Mefani diyerek her bir ayetin mutlaka bir eşi Kur'an-ı Kerim'de var. Onlar ikişer ikişer ikişer devam ediyor. Onları yakaladığınız zaman çözüme ulaşıyorsunuz. Ayet-i Kerimelerin açıklamalarına ulaşabiliyorsunuz. Her evet. Yani şimdi o zevceyn bak demin kullin zevceyni zevç kelimesi çift manasına değil o eşlerden biri manasındadır. Burada hem hayvanlar hem insanlar hem insanlar hem hayvanlar gidiyor tabi. Mesela şimdi bu Arapçada bir zevç kelimesi var. Türkçedeki eş karşılığıdır. Kadın için de zevç denir, erkek için de zevç denir. Gerçi daha sonra kadınlara zevce denmiş. Fasih Arapçaya aykırı olarak. Herhalde belki kolaylık olsun diye öyle bir isimlendirme yapmışlar. Ama mesela Kur'an-ı Kerim'de zevce kelimesi hiçbir yerde geçmez. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'de zevç kelimesi geçtiği her yerde onun hem erkek hem kadın anlamına geleceğini unutmamak lazım. Ama alışkanlıkla yani okuduğumuz diğer metinlerde, diğer Arapça metinlerde kadınlara zevce dendiği için Kur'an-ı Kerim'deki zevçleri insanlar o alışkanlıkla hep erkeğe yorumluyor. Orada da bir takım anlam kaymaları oluyor. Buna da dikkat etmek lazım. Aslında ve aslahna, evet. Mesela şey için, evet. Şeyde, Enbiya suresi değil mi? Enbiya. Enbiya suresi. Evet, Enbiya suresi 90'da şeyle Zekeriya aleyhisselam Yahya şey mi? Eyüp aleyhisselam. Yok, Zekeriya aleyhisselamın eşi. Yahya var. Ha, Yahya. Ve hepne lehu Yahya ve astahne lehu zevcehu. Mesela Zekeriya aleyhisselamın eşi için ayette zevcetehu demiyor. Ve astahne lehu zevcehu diyor. Yani bu zevç kelimesinin müzekkeri müennesi Arapçada şeyde fasih Arapçada yok. Kur'an-ı Kerim'de erkek için de zevç deniyor, dişi için de zevk deniyor. Dolayısıyla bu kelimenin geçtiği yerlerde alışkanlıkla insanlar erkekleri anlıyorlar ve bunda da hakikaten ciddi mana kaymaları oluyor. Evet, uskun ente ve zevcuk el cennette de zevç kelimesi kadın anlamlı olmasına rağmen zevç diye, zevce diye geçmiyor. Evet. Neyse. Evet, şimdi devam ediyorum. Her şeyi, her şeyden çift yaratmışızdır. لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ Belki aklınızı kullanırsınız. Bir de şey var. Kur'an-ı Kerim'de o çift ayetlerin birisi ana, birisi de onun açıklaması. Öyle gidiyor. 2, 2, 2, 2 yani ummur kitap olan ana, bir de onun müteşabihi, benzeri olan ikinci ayet. Görüyoruz ki birçok hüküm, yani fıkıhta olsun, kelamda olsun, tefsirde olsun, birçok hüküm ana ayet üzerine kurulması gerekirken ana ayet bırakılmış, o ikinci ayet üzerine kurulmuş. Olmaması gereken yere kurulmuş. Ondan dolayı da kelam da anlaşılmaz hale giriyor, fıkıh da anlaşılmaz hale giriyor, tefsir de anlaşılmaz hale giriyor. Ve asıl ana olması gereken ayetler çoğu zamanda nesedilmiş olarak kabul ediliyor. Çünkü o ana ayeti nesetmiş kabul etmezseniz kendi istediğiniz hükmü Kur'an-ı Kerim'e verdiremiyoruz. Bunun sayısız örnekleri var. Bu örnekleri görmek isteyenler bizim Süleymaniye Vakfı org sitesine bakabilirler. Sayısız örnekleri var. Bunun bir tanesini geçen haftaki derste anlatmıştık. Bu hafta anlatmayalım. Sayısız örnekleri var ama. Sonra bakıyorsunuz ki hiç alakası olmayan, konuyla asıl alakalı olan ayet-i kerimeyi bırakıyorlar. Hatta ona nesedilmiş diyorlar. Konuyla hiç alakası olmayan ayetler üzerine hüküm bina ediyorlar. Şimdi mesela çok kısa bir örnek size vereyim. Kur'an-ı Kerim'de abdestle ilgili bir ayet-i kerime var. Allah-u Teala diyor ki اِذَا قُمْتُ مِنَ الصَّلَاةِ فَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَاَيْدِيَكُمْ لِلْمَرَافِقِ يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا اِذَا قُمْتُمْ مِنَ الصَّلَاةِ فَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَاَيْدِيَكُمْ لِلْمَرَافِقِ وَمْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَاَرْجُلَكُمْ اِلَى الْكَعْبَيْنِ Yani namaza kalktığınız zaman yüzlerinizi, dirseklerinize kadar kollarınızı yıkayın, başınızı mesedin, topuklara kadar ayaklarınızı da. Ne zaman yapacaksınız bunu? Namaza kalktığınız zaman. Abdest ne zaman alınması gerekirmiş? Şimdi bununla hiç alakalı abdestin nerede, ne zaman olacağını bu ayet belirliyor. Ama bakıyorsunuz ki hiç alakasız bir ayet-i kerimeyi bulmuşlar. Abdest hükmünü oraya taşıyorlar. Mesela la yemessuhu illen mutahharu. O levh-i mahfuzdaki ana kitaptan bahseden ayet-i kerime oraya ancak temiz olan melekler dokunabilir ki işte cinler çıkamaz. Oraya bir hüküm vererek Kur'an-ı Kerim'e onu Kur'an-ı Kerim olarak alıyorlar. Ona abdestsizler dokunamaz. Ya kardeşim abdestle ilgili bir ayet var. O ayette böyle bir şey yok. Sadece namaz için diyor ayet abdest. Sen bunu nereden çıkarıyorsun? Nereden çıkarıyorsun? Kur'an'la ilgili olarak da, Kur'an okumakla ilgili de وَيْذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ اِلَّا الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ diyor. Kur'an okurken yapacağını Allah'a sığınmakta şeytanın şerrine. Ve bunun sonucu ne oluyor? Müslümanla Kur'an'ın ilişkisini kesiyorsun. Araya yapısal bir engel koyuyorsun. Ben şimdi Kur'an okumak istediğim zaman abdestim yok. Abdest alayım da bakayım. Dedim mi bitti artık, bir daha bakamazsın. Bakamazsın. Ben abdestsiz bakabilir miyim? Niye bakamayacaksın? Ne manisi? Her şeyin bir ilki vardır. Bir daha gelsen bir kere daha duyarsın. Olur ki. Hocam ama çok yaygın yani. Hayır, mezhepler hep böyle fetva veriyor. Ben dört mezhebin dördü de böyle fetva veriyorum. Hocam neye istinad ederler? O işte burası sen dolanır dokunuru baz alıyor. Evet. İşte söyledim ya, abdestle ilgili ana ayet var. Ona bakmıyorlar. Konuyla alakası olmayan bir ayeti esas alarak fetva veriyorlar. Hocam bir de işin bir tarafı, bir de o demin getirdikleri ayet indiği zaman abdestin nasıl olacağını tarif eden ayet daha inmemiş yani. Elbette zaten o ayet, o sure indiği zaman Mekke'de inmiştir o sure. Hiç. O zaman abdest diye bir olay yok. Abdestle ilgili ayet Medine'de inmiştir. Hocam yani işte başkanlığın iki ciddeki mühendisliği şöyle bir açıklamış. İbadet maksadıyla okuyacağınız abdest tutanlığınız daha iyidir. Diğer türlü bilgi edinmek için okuyacaksanız Kur'an'ın abdesti okuyabilirsiniz. Evet, bir dakika. Şu cümleyi ben tekrarlayayım. İbadet maksadıyla Kur'an okuyacaksanız abdestli olmanız daha iyidir. Bilgi edinmek maksadıyla okursanız abdestli olmanız gerekmez demiş diyorsunuz. Böyle bir cümle asla ve kat'a kabul edilemez. Bir de şunu söyleyeyim hocam. Yani Kur'an-ı Kerim ibadet için okunmaz. Kur'an-ı Kerim öğrenmek için okunur. Sevap kazanmak için okuduğun an Kur'an'ı öldürmüşsün. Hocam belki şunu söylemek istiyor olabilirler. Yani normalde siz Kur'an-ı Kerim abdest okuyorsunuz. Neyse, ne demiş oldukları belli. Ne demiş oldukları belli. Ne dedikleri belli. Kur'an ibadet için okunmaz kardeşim. İbadet bellidir. Namaz kılarsın, oruç tutarsın, şu. Kur'an-ı Kerim'i okursunuz ki anlayasınız. Peki hocam, her harfine şey 10 sevap daha fazlası Resulullah'tan gelen hadis-i şerifler. Bak şimdi, her harfine 10 sevabı nasıl alırsın? 10 da alırsın, 1000 da alırsın, sonsuz da alırsın. Kur'an-ı Kerim'i anladığın zaman alırsın. Anlamadığın zaman değil. Onun için Cenab-ı Hak diyor ki, وَرَتِّلِ الْقُرْآنِ تَرْتِيلًا diyor. Niye? Çünkü yavaş yavaş oku ki kavrayabilirsin. Kur'an-ı Kerim sevap kazanmak için okunan bir kitap değil. Kur'an-ı Kerim anlamak için okunan bir kitap. Onun için Allah-u Teala ne diyor Peygamberimize? وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهِ اِنْ هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ بِنْ يُنْذِرَ مَنْ كَانَ حَيَّا. Bu Kur'an-ı Kerim'in indirilmesi yaşayan kişiyi uyarsın diyedir. Anlamı anlamını kavramadığın şeyden nasıl uyanacaksın? İndirilse mi bu? لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَا اُنْذِرَ آبَاؤُهُمْ diyor. كِتَابٌ اَنْزَلْنَهَا اِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ. Evet. كِتَابٌ اَنْزَلْنَا اِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَذَّكَّرَ اُلُّ الْاَلْبَابِ وَلِيَذَّكَّرَ اُلُّ الْاَلْبَابِ. İşte bu bir kitaptır ki sana indirdik. Niçin? Bunun ayetlerini tedebbür etsinler diye. Tedebbür ne demek? Bunu okuyorsunuz, daha önce bildiğiniz ayetlerle ilişki kuracaksınız okuduğunuz ayetin. Yani arka planına bakacaksınız ve anlamaya çalışacaksınız. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'de sevap işte o zaman elde edilir. Onun için Kur'an-ı Kerim anlamak için okunduğu zaman alacağınız sevap budur zaten. En büyük sevap orada elde edilir. Anlamadığın zaman ne sevap elde edeceksin? Hocam Cenab-ı Kur'an okumak nasıl olacak? Şimdi cünüp olarak, cünüp olan insanın namazla ilgilidir cünüplükte. Ve in kuntum cünüben fettahharu diyor Allah-u Teala. Namaz kılmaya kalkacağınız zaman cünüp iseniz iyice temizleniniz diyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den sahih olarak abdestli ve cünübün Kur'an okuyamayacağına dair bir rivayet yoktur. Sadece Hazreti Ali'den gelen bir rivayet vardır. Demiş ki كَانَ لَا يَمْنَعُهُ شَيْءٌ مِنَ الْقُرْآنِ لَيْسَ الْجَنَابَةُ Peygamberimizi Kur'an okumaktan hiçbir şey engellemezdi. Sadece cünüpken okumazdı der, diyor. Ama Peygamberimiz yasaklamıştır demiyor. Şimdi cünüpken okumazdı rivayetini de kabul etmek çok zor. Nereden bilsin Hazreti Ali Peygamberimizin cünüp olup olmadığını? Hani eşlerinden birisi söylesen de yani bir insan cünüp olduğu zaman milleti ilan etmez ki. Ne yapacak? Yıkanacak, ondan sonra camiye gidecek. Ya da zaten cünüp olan kişi ilk fırsatta yıkanmaya gayret gösterir. Ha, kendisi yasaklamış mı? Yok. Yok. Dolayısıyla neyse yani ana ayetleri bırakılır. Birçok konuda böyledir. Ana ayetleri bırakılır. Genellikle de o ayetler mensuh kabul edilir. Hiç alakası olmayan ayetler üzerine hüküm biner. Genelde böyledir. Hocam şu aklımıza geliyor. İlmi hallerde, fetih kitaplarında, kenabet olsun, işte abdestli olsun, bunları yazan geçmişteki ulema bu ana ayeti, sonradan gelen ayeti bilmiyor muydu da hep bu şekilde fetva verildi. Bir de demin ki Kur'an'ı anlamak için, hani bir hadis-i şerif meali, Kur'an'ı zorla okuyana iki sevap vardır. Daha yeni okumaya çalışıyor. Manasını anlamak bir tarafa, yeni daha harflerini sökmüş okuyor. Yani bunların hiçbir hayrı yok mu sevap yönünde? Kur'an-ı Kerim'i öğrenmek tabii öğrenmek anlamak içindir. Öğreniyorsanız öğrenmenin kendisi tabii ki sevaptır, güzel bir şeydir. Yani bu ayrı bir konu. Yani bu benim anlattığımla senin sorduğun arasında bir alaka olduğunu zannetmiyorum. Var, çünkü tabii ki var, tezat teşkil ediyor yani burada şimdi Kur'an'ı anlayan kaç kişi var ki bugün? İyi anlamaya çalışın. Hiç okumayalım o zaman, anlamıyorsa eğer Kur'an-ı Kerim okumaması lazım. Bunlara o zaman gelin. Bundan sonra bir anlayarak okumaya çalışın, bakın neler oluyor. Hocam benim biz işte bugün bu, ben kardeşim manada. Siz herkes kendisiyle ilgili konuşsun, başkasıyla ilgili değil. Şimdi biz çünkü kendimizden sorumluyuz, başkasından evet. Değil. İkinci bir adamdan sorumlu değiliz. Biz kendimizden sorumluyuz. Şimdi sen Arapçasını ömür boyu oku. Hocam şimdi bize de ne anlayacaksın? Buna nasıl hayır, izah edelim? İşte onu anlatıyorum ben sana. Ne anlayacaksın ömür boyu Arapçasını okuduğun zaman? Kur'an-ı Kerim'in niçin indiğine dair az önce iki tane ayet okuduk. Evet. Ve işte bunu uyarasın diye deniyor değil mi? Ve mesela Kur'an-ı Kerim'in Arapça olmasının sebebi de Arap toplumuna inmiş olmasıdır. Başka bir şeyden değildir. O zaman bizim Arapça olarak okuyacağımız kısım nedir? Yani namaz, tabii ki Arapçasını okuruz Kur'an-ı Kerim'in. Çünkü Allah-u Teala'nın kelamı odur. Ama eğer Arapça biliyorsak onu o şekilde anlamaya çalışırız. Bilmiyorsak mealinden anlamaya çalışırız. Çünkü bizi uyaracak olan odur. Esas olan o manadır. Bize yol gösterecek olan odur. Aksi takdirde ne olduğunu bilmeden mesela insanlar vardır. Yıllarca Kur'an-ı Kerim okur. Ha, onun niyetine Cenab-ı Hak sevap verebilir. Biz Allah-u Teala'nın rahmetine engel olamaz, hiç kimse engel olamaz diye yeryüzünde. Ama madem Allah-u Teala işte bu kitabı düşünsünler diye, arka planını kavrasınlar diye, uyarsınlar diye indirdim diyorsa, manası da anlamadan nasıl uyanacaksın, nasıl kavrayacaksın, nasıl doğru gideceksin ve nasıl insanların seni yanlış yönlendirdiğini anlayacaksın. Şimdi şeyler, işte şey gayet açık. Abdestle ilgili Kur'an-ı Kerim'de ayet var. Kur'an okumakla ilgili de ayet var. Abdestle ilgili ayet sadece namaz kılarken diyor. Cünüplükle ilgili ayet de o. Böyle söylüyor. Kur'an okumakla ilgili olan ayette de diyor ki Kur'an okuduğun zaman şeytanın şerrinden Allah'a sığın diyor. Bitti. Peki o üçüncü kısım O üçüncü kısım kitabın levh-i mahfuzda olan şekliyle söylüyor. Mesela innehu le Kur'anun kerim fi kitabin meknun diyor. O çok değerli bir Kur'an'dır. Saklı bir kitaptadır. Şimdi siz buna saklı bir kitap diyebilir misiniz? Diyebilir misiniz? Saklı bir kitap mı? Saklı değil. O zaman saklı kitabın bir başka ifadesi var Kur'an-ı Kerim'de. Hani az önce çift dedik ya. Fî levhin mahfûz diyor ikinci konuda. Korunmuş bir levhadadır. La yemessuhu o saklı olana dokunamaz. İllel mutahharun temizlenmiş olanlar, arındırılmış olanlar dokunur. Şimdi abdest alan kişi, kişiye arındırılmış denir mi? Başkalar tarafından abdest aldırılmış manasına. Yani başkası arındırmış manasındadır o. Yani arındırılmış o. Abdest alan kendi temizlenmiş olur. Ama başkası tarafından temizlenmiş değildir. Kelime manası da öyle. Şimdi burada Allah burada böyle diyor Allah. Ona arındırılmış olanlardan başkası dokunmaz. Neye? Levh-i mahfuza. E peki bunun Kur'an okumakla ne alakası var? Kur'an okumayı Allah açık bir ayette bildirdi. Abdestin nerede ne olacağını açık bir ayette bildirdi. Peygamberimiz de bu konuda herhangi bir şey yok. Emri yok. Açık bir emri yok. E peki nasıl olur da siz insanları Kur'an okurken de abdest alacaksın diye zorlarsınız? İşte bunu diyorum. Neye istinaden bugüne kadar böyle denildi bu 40 yıllarda hocam? İşte başka nasıl anlatayım? Ya üçüncü kez de aynı kelimeler anlatacağım. Bu levh-i mahfuzdaki ayete dayandırarak bunu söylüyorlar. Levh-i mahfuzla ilgili hükme dayandırarak söylüyorlar. Onun için az önce onu anlattım. Konuyla ilgili ana ayet bırakılıyor. Alakasız bir ayet, ana ayet sayılarak hükümler bina ediliyor. Sonra abdestsizken Kur'an-ı Kerim'den ayet okuyabiliyorsun. Ona kimse şey demiyor. E kardeşim dokunmadan Kur'an'ı nasıl okuyorsun? Herkes ezbere bilebilir mi? Sen hafızlık yaparken dokunarak hafızlık yapmadın mı? Yani herkes hafız mı olacak? Hocam bir şey söyleyeyim. Hastalarda ayet yazıyor. Kur'an-ı Kerim defalarda ayet yazıyor. Onu yere atmıyor. Onu bazı şeyler kendisi yapıyor. Ona ne diyorsun? Şimdi ayet yazılıyor, yere atıldığını görüyorsanız kaldırırsınız. Yapacağınız başka bir şey yok. Yere atılmaması için gayret gösterirsiniz. Yapacağınız başka bir şey yok. Yani insan gücünün yetiğinden başka şeyden sorumlu olmaz. Evet, şimdi devam ediyorum. Yani şuna dikkat edin. Bu her konuda böyle. Tabii siz daha yeni geldiniz. Onun için bu itirazlarınız normaldir. Bizim eski arkadaşlar bu konuda onlarca örnek dinledikleri için onlara normal geliyor da siz ilk defa dinlediğinizde tabii yani bunu yadırganacak bir tarafı yok. İlk defa dinledik de biz de bu işin içindeyiz. Öyle de şimdi. Çok dinledik, dinledik de fakat tezat oluyor. Ayet nazil olduğu zaman böyle bir mushaf yoktu yani. Tabii. Ya onu nereden çıkardık? Mesela Vaka suresinin indiği zaman bu ayet-i kerime Vaka suresindedir. Vaka suresi indiği zaman tekrar okuyalım yani kafanıza soru kalmasın. Ondan önceki فَلَا اُقْسِمُ بِمَوَاقِعِنْ نُجُومِ diyor. Yıldızların bulunduğu yere kasem ederim diyor. Yıldızların bulunduğu yer neresi? Birinci kat sema. Çünkü وَزَيَّنَّ السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ diyor Allah. En yakın göğü yıldızlara donattık. Yıldızların bulunduğu yere yemin ederim. وَاِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ. Bu bir yemindir. Bilseniz büyük bir yemin. Niye büyük? Çünkü o yıldızların bulunduğu yer mele-i âlâdır. Saffat suresinde la yessemme'un ilel mele'il a'la diyor. Bu mele-i a'la'ya kulak kabartamazlar. Kim? Cinler. Cinler kabartamaz. Cinler oraya gidemez. Çünkü oraya gittikleri zaman bir şeyde onları yakalayan bir ateş koruyla karşılaşıyoruz. İşte bu mevâkî'ûn-nûz, bunlar düşündüğünüz zaman, ondan sonra da bak burada hemen Allah-u Teala hatırlatıyor, gördünüz mü? Ondan sonra diyor ki وَاِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ اِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ. O ikramı bol bir Kur'an'dır. فِي كِتَابٍ مَكْنُونَ, saklı kitaptadır. Kur'an-ı Kerim ne zaman kitap haline getirildi? Yani bir kitap da demiyoruz aslında, bir mushaf haline, yani böyle mushaf. Hazreti Ebu Bekir zamanında. Vakıa suresi indiği zaman, işte kitab-ı meknun. Meknun yani kınlı, böyle saklı. Şeyde aynı surede ke ennehunne lu'lu'un meknun. Ke emthalil lu'lu'il meknun kelimesi geçiyor. Kemsalil lu'lil meknun. Saklı inciler gibi. İnciler de saklı olur. Bak meknun kelimesi. Yani Kur'an kendi içinde kelimeye bir anlam veremezseniz hemen kendi içinde bir başka yerde bunun manasını veriyor. İnci istiridyenin içerisinde saklanır. O kabuğunu zaten zor açarsınız. Kabuğunu açsanız bile inciye gene dokunamazsınız. Yani kabuğunu açtığın zaman hiç inci içerisinden düşmez. Onun üzerinde ayrıca bir şey vardır. Örtü vardır. Şeffaf bir örtü vardır. Görürsünüz orada inciyi de alamazsınız. Onu kırmanız lazım. Dokunamazsınız yani inciye. Meknun diyor. Saklı. Dokunamazsınız. İşte fi kitabin meknun. Saklı kitaptadır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin inen ayetleri yazdırdığı şeyler var değil mi? Deri parçalar var. Bunlar saklı mı? Meknun denir mi onlara? Saklı denir mi? Arapça olarak denmez. Mümkün değil. Buna da denmez. Öyleyse bu saklı kelimesinin az önce de söylemeye çalıştım. Kur'an-ı Kerim'de geçen ikinci bir ifadesi var. Fî levhin mahfûz. Korunan levha içerisinde. Levh-i mahfuzda. La yemessuhu, işte o saklı kitaba dokunamaz. İllel mutahharun, sadece mutahharlar, temizler. İşte yani oraya la yessemme'une ilel mele'il âlâ, yani o mele'i âlâya cinler ulaşamazlar. Cinlerin içerisinde şeytanlar var biliyorsunuz. Onlar oraya yaklaşamazlar ki levh-i mahfuza dokunsunlar. Zaten bunlar demiyorlar mıydı ki işte bunu cin çarpmış, cin esir altına almış, bilmem bu bizi kandırıyor, yalan söylüyor falan filan. Yani bu Kur'an-ı Kerim'e kimsenin dokunamadığını Allah-u Teala orada ifade ediyor. Şimdi tabii bu bir dokunmasın da demiyor ayet. Dokunamaz diyor. La yemsesuhu diyor. La yemsesuhu de demiyor. Dokunamaz diyor. Gerçekten de dokunması mümkün değil. Şimdi siz, benim söylediğim bu işte, burada esas nokta o. Kur'an'da abdestle ilgili ayet var. Kur'an okumakla ilgili ayet var. Bunların üzerine hüküm bina etmeyeceksiniz. Şu az önce okuduğum ayetin Kur'an okumayla bir alakasını kurabildiniz mi siz? Kur'an'ın mı oldu? Siz kurabildiniz mi? Hayır. Kuramadınız. Ama işte bu Kur'an-ı Kerim. Bunun başında hemen şunu yazıyorlar. Burada yazmamışlar mı? Bu da yazmamış. İyi. Şu anda yazıyor. La yemes suyları mutahharun diye yazıyor buraya. O ayeti buraya koyuyor. Ve ona dayanarak Kur'an abdestsizler dokunamaz diye hüküm veriyor. Şimdi siz bakın, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisine bir sure indiği zaman ya da bir ayet indiği zaman ne yapıyordu? Mesela bilirsiniz siz. Ne yapıyordu? Vahiy hatiplerini çağırmıyor mu? Gelin yazın. Ne demesi gerekirdi eğer abdestsiz bu iş olmazsa? Abdestlerinizi alın gelin demesi gerekmez mi? Buna dair bir rivayet bilen var mı içinizde? Bakın 20 yıl boyunca Kur'an ayetleri sürekli iniyordu. Ve Peygamberimiz binlerce defa işte 6000 küsur etti. Kaç tane vahiy katibine gel yaz demiştir. Herhangi birisine abdestin var mı diye sorsaydı elbette ki bize kadar ulaşırdı bu haber, değil mi? Gönderilen elçilere verdiği de ayettir. Gönderilen elçilere mektuplar verir ama abdestli ol falan dediği yok. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Delil olarak sadece şu kullanılıyor. Yani o Kur'an abdestine dokunamaz diyenlerin kullandığı bir tek delil var. Peygamberimiz Yemen'e gönderdiği İbni Hazm'a bir mektup yazmış. Orada zekat nasıl toplanacağını anlatıyor. O mektup Kütüb-i Sitte'nin bir çoğunda var. Belki tamamında var. Şu anda net olarak hatırlamıyorum ama yani çoğusunda var. Bir kere Buhari'de, Müslim'de falan var. Güya orada demiş ki La yemessul Kur'an illa tahirun. Kur'an'a temiz olandan başkası dokunamaz demiş. Bu cümle sahih kitapların hiçbirinde yok. Ebu Davud'un mürsel hadisleri de olduğu söyleniyor. Ben onu göremedim. Vardır herhalde. Yani senette kopukluk, Peygamber Efendimiz'e kadar ulaşan senette kopukluk olanlar ki ona dayanarak hüküm veriyoruz. Peki niye? Medine'de hiç kimseye Peygamberimiz bunu söylediğini farz edelim. Farz edelim söylemiş. Medine'de hiç kimseye bunu söylemiyor da ta Yemen'deki İbni Hazm'a söylüyor. O zaman söylemiş de bunun bir başka maksadı vardır. Zaten elinizde birkaç tane Kur'an-ı Kerim metni var. Aman bunu bu şeylere kafirlerin eline vermeyin kaybolur demiş yani olabilir. Bu şekilde Kur'an-ı Kerim yok ki. Hayır, birkaç ayet vardır, sure vardır. Bu şekilde Kur'an-ı Kerim yok. Şimdi anlatabildim mi? Buradan Kur'an-ı Kerim abdestsiz dokunulamaz hükmü çıkar mı? Hocam ben onu diyorum. Yani şu ana nasıl kadar... Şu ana kadarı boş ver. Şu ana kadarı boş ver. Şu ana kadarı boş ver. Ben şimdi şu ana kadar yazanların dayanaklarını size anlattım. Yani biz hesabı o fetvayı verenlere vermeyeceğiz. Hesabı Cenab-ı Hakk'a. Anladın mı? Kolay bu. Gayet açık ve net. Nerede abdest alınacağı belli. Kur'an okunurken ne yapılacağı belli. Bitti. Bitti. Ana ayetleri bırak, alakasız ayetlere geç ve hükmü ona göre ver. Bu. Şimdi dersin başında Paulus'tan bahsetmem boşuna değil. Bundan dolayı ondan bahsediyorum. Sonra ezber okuyana bir şey demiyorum hocam. Sanki Allah'ın ayeti değil yani. Ezber okurken abdest gerekli değil. Ya şu dokunduğun şey, şu dokunduğun şey nedir? Bu dokunduğun şey kağıttır. Asıl Allah'ın ayeti bunun içerisindeki anlamdır. Manadır esas. Ezberde bunun aynı şeyi yok. Aynı. Esasen manadır. Yani hafızlık eğitimi yapan da aynı şey değil. Yani hafızlık eğitimi yapsın, ne yaparsa yapsın. Şimdi düşünün kendiniz. Size deniyor ki Kur'an'a abdestli olarak ancak dokunabilirsiniz dendiği zaman her zaman abdestli olamazsınız. Normal bir şeydi. Ama her an Kur'an-ı Kerim'e bakma ihtiyacınız olabilir. Ya şu ayete bir bakayım dersiniz. Ha abdestim yoktur dediğiniz an artık bir daha bakamazsınız. Hocam kim demişse muvaffak olmuş. Ha, muvaffak kim demişse muvaffak olmuş. Bütün Müslümanlar. Bak şurada zamanımızı bununla harcamak zorunda kalıyoruz. Evet. Tabii ki başka ayetler okuyacağız. Hocam abdestli ama olunmasında ne zarar var? Yani bu Allah kelamı sonuçta. Biz abdestli olarak Allah'ın kelamını olursak Allah'ın kelamına bir değer verir. Çok büyük zarar var. Ben şimdi 11 yıllık din görevlisiyim. Tamam. Ben hiç kimse... Çok büyük zarar var. Bak anlatayım. Sen soru sordun, sana cevabını vereyim. Çok çok büyük zarar var. Çünkü bu şahsı abdestli olmadığın zaman Kur'an'dan uzaklaştırıyorsun bir. Adam o anda bir yere bakacak ve bir şey gibi işte abese ve tevalla en ca'ehul ama. Ona bir ama geldi diye yüzünü döktü, sırtını döndü. وَمَا يُذْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّ اَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعُهُ الذِّكْرَ. Ne biliyorsun? Belki o arınacak. Ya da öğüt alacaktı. Bu öğüt ona fayda verecekti. Aynen onun gibi bir şeydir. O anda o şahıs o ayetten istifade edecekti. Sen onu engelledin. Hiç kimseyi kendi şartlarımıza benzetmeye hakkımız yok. Siz din görevlisiniz, vazifeniz belli. Ama herkes din görevlisi değil. Din görevlisi de olsanız her an abdestli olamazsınız. İnsansınız çünkü. Ondan sonra bir de bu işin hanımlar tarafı var. Bir de bu işin hanımlar tarafı var. Onlara da adetliyken dokunamazsın diyorsunuz. Artık hayatlarının üçte biri gitti, Kur'ansız. Buyurunuz. Hocam Kemal'e Erdem'in ayetli o zaman bu arada. Bir dakika. Kur'an-ı Kerim tefsir maal kesme anlatıyorum. Kur'an-ı Kerim maal kesildim. İşte gösterdim. Dedim bak sıralarda dolaştırın dedim. Görünmez. Görmeyen bir var. Abdestin oldukları için kimse vakıf değil. Bakabilirsiniz, talebesiniz. Talebenin abdest Kur'an-ı Kerim'in üstünde mahsul yoktu. Kesinlikle güzel bir şey yapamadım. Bugün mesela oldu. Kalktım, namaz dua söyler okudum. Kesin okumadım. Yani niye okumadım? Bakın şey, Mehmet Bey din dersi öğretmeni şeyde. Yürütmüş. Evet işte şimdi buyurun dinleyin bakın. Olmuş. Zararlı mıymış değil mi? Oğlum diyorum, besmele çekme, oku diyorum, mahsul yok diyorum. Kesinlikle okumadım değil mi? Sıfır vereceğim diyorum. Sıfır ver, gene okumuyor. Okumadım. Evet. Hocam şimdi maide sırasında... Yani bunlar çok çok önemli hususlar. Maide sıralarına geldik, Kemal'e Erdem'in tamamladım. Yette. Şimdi unutan ilk kalıştı. Unutamam dedik. Evet doğru. Yani Maide suresinde Cenab-ı Hak diyor ki yevme ekmetü lekum dinekum. Sizin dininizi tamam. Bütün hükümler ortaya koymuş. Daha başka ne hüküm ilave ediyoruz ona? Şunda da şöyle olsa ne olacak, böyle olsa ne olacak dediğimiz için zaten bugünlere kadar geldik. Hocam o zaman CD'ye de dokunmamak lazım. Tabii ki öyle olacak. O da soruyor. Geçen de işte Enes Hoca'ya sormuşlar. Değil mi? Kur'an CD'sine dokunabilir miyiz diye. Hocam kağıttırım Kur'an yazdığı için kağıdı eline almıyor. Kur'an yazıyor. Türkçe'de yazıyor. Eline almıyor. Kenara koyuyor. Şimdi bakın. Geçen de şimdi şehrini söylemeyeyim. Bir ilim müftüsü dedi ki kutlu doğum haftası dolayısıyla şehirlerindeki en yüksek komutana bir Kur'an-ı Kerim hediye etmişler. Götürmüşler. Müftünün anlattığı. O komutan almış bunu. Gelin kardeşim demiş ya. Şu bütün insanlık buna muhtaç demiş. Zaten biz buna uyacak olsak demiş. Tamam. Ya bu benim Kur'an'ım. Baksana elimi dokunuyorum. Bağrıma basıyorum demiş. Bu benim Kur'an'ım. Yıllardır bizi bundan uzak tuttular, dokundurmadılar demiş. Ya verin şöyle bir doyana kadar bir şey yapayım. Anlamazsın dediler. Ya oku, anlıyorum işte dedim. Onun için bunlar basit olaylar değil. Olayı biraz detaylı olarak düşündüğünüz zaman her zaman şu vardır. En iyi, iyinin düşmanıdır. Şu daha iyi olur dediğiniz zaman iyiyi kaybedersiniz. Beşiktaş müftülüğü tüm dairelerini dağıtmış. Evet, Beşiktaş dağıtmış. Sarıyer 41 bin tane dağıtmış. Bir şey dağıtmış. Evet. Ama adresimizi bozmaya gerek yok hocam. Bakın işte içinizde öyle bir korku var ki Ben bu kadar anlatmama rağmen kendinizi bir türlü inandıramıyorsunuz bana. O şartlanmıştık öyle. Yok, sen kafan inanır ama vücudu inanmaz. Vücudu inanmaz. Yok, illa da bozayım. Ya sana git abdestini boz, ondan sonra Kur'an-ı Kerim'e sür diyen yok kardeşim. Abdestliysen abdestli ol. Tabii ki el ayağın temiz olur. Vurursa ona kimse, zaten kimse onun üzerinde hiç konuşmaz. Asıl problem, abdestsiz olduğum zaman ben Kur'an'a dokunabilir miyim? Asıl mesele o. E dokun kardeşim, ne olacak? İşte o komutanın dediği gibi, ya bak ben Kur'an'ıma dokunamıyordum demiş. Bak şimdi ne güzel, bak dokunuyorum demiş. Allah'ıma şükürler olsun. Bütün dünya buna uyarsa ne kadar güzel şeyler değil. Yani insanları uzaklaştırıyoruz. O saygı perdesi altında insanlar Kur'an'dan uzaklaşıyor. Ama o saygı olmasın, öyle saygı mı olur? Osman Gazi yatmamışmış. Kur'an-ı Kerim orada asıl. Ben asla inanmıyorum Osman Gazi'nin o kadar akılsız olacağı. Koskoca bir devleti kuran adam. Kur'an-ı Kerim karşısında saygı duruşunda durursun diye inen bir kitap değildir. Şimdi biz de mesela gidersiniz Arap yere koyar, Kur'an-ı Kerim okur. Bizimkiler de hemen bunlara bak, Kur'an-ı Kerim'in hiç saygısı yok, yere koy. Lan sen hiç okumuyorsun. Kur'an'a saygı onu okumaktır. Allah-u Teala kıyamen ve ku'uden ve alâ cunûbihim diyor. Ayakta oku, oturduğun yerde oku, yan üstü yatarken oku. İşte onu şey yaptığınız zaman, kutsallaştırdığınız zaman sizden uzaklaştırıyorsunuz. Dokunulmaz yapıyorsunuz. O zaman da sizin ilişkiniz kesiliyor. Hocam, kadınlara da yapılan bu isteklerden çok üzülüyorum. Kadın kendi isteğiyle ayhanı olmuyor ki. Allah ona onu şeyi vermiş, o temizlenme. Evet. Ama cünüp kendi isteğiyle oluyor. Cünüp istediği zaman da temizlenebiliyor. Evet. Ama kadın istediği zaman temizlenemiyor. O da daha büyük felaket oluyor. Kadınları da inandıramıyoruz hocam. İnanmıyorlar yani. Böyle... ya o kadar şartlar şartlamış. Evet. Neyse. Ya şu cemaati inandırmakta zorluk çekiyoruz. Başka. Açık, ayetler çok açık olmasına rağmen. Neyse, şurayı okuyalım, devam edelim. Fefirru ilallah. Siz Allah'a koşun. İnni lekum minhu nezirun mubin. Ben sizin için ondan yana açık bir uyarıcıyım. Peygamberimiz uyarıyı neyle yapıyor? Allah-u Teala diyor ki, ya eyyühe Resul, belliğ ma unzile ileyke min Rabbik. Ey Peygamber, Rabbine, sana Rabbinden ne indirilmişse onu tebliğ et. Feillem tef'al fema bellâte risâletehu. Onu yapmazsan Allah'ın verdiği elçilik görevini yapmış olmaz. Bu tebliğ nedir? Tebliğ, kişinin tam anlayıp kavrayacağı şekilde onu anlatmaktır. Siz Kur'an-ı Kerim'in tamamını ezberleseniz size tebliğ yapılmış olur mu? Hayır. Olur mu mesela? Olmaz. Ve burada da Allah-u Teala bak diyor ki, اِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذ۪يرٌ مُّب۪ينَ. Peygamberimiz için şey yapıyor. Ben Allah'tan yana sizin için açık bir uyarıcıyım. Uyarı bildiğimiz dille olur. Bilmediğimiz dille nasıl uyarı olur? Bir şeyler söylüyor ama ne dediğini anlamıyorum ki. Orada uyarı olmaz ki, değil mi? Ondan dolayı Kur'an-ı Kerim'i sevap kazanmak için okuduğunuz zaman anlam kaybolur. Ne kaybolur? Yani siz orada anlamayı artık düşünmez olursunuz. Tabii bir şeydir bu. Yani kaç tane fazla kelime okursam o kadar çok sevabım olur dersiniz. Kaç tane cümle anlarsam şey ortadan kalkar, yani anlamayı düşünmemeye başlarsınız. Bir yanlışa kapı açmış oluruz. Efendim? Yanlışa kapı açmış oluruz. Bunlara çok dikkat etmek lazım. Fakat hocam orada peygamberimize Cenab-ı Mevlam inna la tuharrik bi lisanake li tazelem inna aline cem'e ve kur'ane ve yede karra'ne ve fettebi kur'an Sümme inne aleyna beyane. Kur'an'a tabi olmayı manasını biz öğrettik diyor Peygamberimiz o manada. E şimdi bu cemaatta biz öğrettik demiyor. Oradaki ayet-i kerimeyi şey yapalım da. Diyor ki sen diyor Peygamberimize Kur'an-ı Kerim inerken unuturum diye böyle tekrarlamaya çalışıyordu. Sen böyle dilini oynatma. Böyle aceleyle bunu kazıyacağım diye. Onu senin zihninde toparlamak ve sana okutmak bize aittir. Çünkü sen peygambersin. Tabii ki tamamını kavraman lazım. Biz diyor bunu okuduğumuz zaman sen okunuşuna takip et. Onu açıklamak da bize aittir. Şimdi tebliğ başka, açıklama başka bir olay. Açıklama Kur'an-ı Kerim'in kendi içerisinde vardır. Ayetler ayetleri açıklar. Peygamberimiz de o açıklamaların önemli bir kısmını bize anlatmıştır. Yani bu şey az önce söylediğimizden ayrı bir olay. Bu Kur'an-ı Kerim'in açıklaması meselesi. Kur'an-ı Kerim'in açıklaması da bize aittir dediği için Allah-u Teala Kur'an'ın açıklaması Kur'an'ın içerisindedir. Başka bir yerde değil. Allah onu oraya koymuştur. Onun usulünü bilenler bu açıklamaya ulaşır. Evet. وَلَا تَجْعَلُونَ عَلَّهِ اِلَٰهًا اٰخَرٍ Allah'la birlikte bir başka ilah oluşturmayın kendi zihninizde. اِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذ۪يرٌ مُب۪ينٌ Ben sizin için Allah'tan yana açık bir uyarıcıyım ya da her şeyi açıklayan bir uyarıcıyım. كَذَٰلِكَ مَا اَتَ الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ رَسُولٍ اِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ اَوْ مَجْنُونٌ İşte bu şekilde onlardan öncekilere bir elçi gelmeye görsün. Hemen şunu söylediler. Bu sihirbaz ya da cin hakimiyetine girmiş. Cinler bunu hakimiyeti altına almış. Konuşturuyorlar. İnsanlar hep böyle söylüyor. Bunu söylemek için de peygamberin ne dediğini anlamak lazım. Anlamadığın zaman da bunu söyleyemezsin. Çünkü cevap veremiyorlar. Cevap veremeyince işte büyülüyor. Çünkü biz büyüleniyoruz, cevap veremiyoruz. İşte bunu söylediklerini anlayamıyoruz. Herhalde bir işte cin bunlara hakim olmuş, konuşturuyor diye şey yapıyor kendileri. Bugünün tabiriyle topu taca atıyorlar. Etevasav bihi. Bunlar birbirlerine tavsiyede mi bulundular? Eskiler de böyle söylüyordu, bugünküler de aynısını söylüyordu. Belhum kavmun tağun. Hayır, onlar taşkınlık yapan bir topluluktur. Fetevalle anhum. Sen onlardan yüz çevir. Fema ente bimelûm. Ondan dolayı sen kötülenecek değilsin. Yani bunların bu dik kafalılıklarının suçu senden sorulmaz. وَذَكِّرْ Sen hatırlat. Şimdi zikir bir bilgiyi kafaya yerleştirmek. Bilgi. Ve yeri geldiği zaman hatırlatmak. فَذَكِّرْ de sen onlara Allah'tan gelen bilgiyi ver. Bu verilen bilginin adı da zikirdir. Zikir de Kur'an-ı Kerim'in adıdır. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَاِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ O zikri ve onu koruyacak olanlar da bizim. Zekir de o zikri karşı tarafa anlatmak. Karşı tarafa ayet-i kerimeyi okuduğunuz zaman o kişinin kendi yapısıyla birebir uyumlu olduğu için ayetler, kişi hemen kolaylıkla o ayeti anlar ve kavrar. Ve inne zikra, çünkü hatırlatmak tenfe'ul mu'minin, inanacak olanlara fayda verir. Ama adam kesin kararını vermişse, doğru olduğunu kavrar. Mesela Firavun, Musa Aleyhisselam'ın haklı olduğunda en küçük şüphesi yoktu. Ama kararını vermiş, kabul etmeyecek, ne söylerse söylesin. O zaman ona ne yaparsan yap, şey yapamazsın. İnanacak olanlara fayda verir. Bir de inanmış olanlara fayda verir. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسِ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ İnsanları ve cinni sadece bana kul olsunlar diye yarattım. yaratılışların asıl gayesi Allah'a kulluk etmektir. Allah'a kul olmak demek zaten her şeyi yerli yerine yapmak demektir. Doğru yapmak demektir. وَمَا اُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا اُرِيدُ اَنْ يُطْعِمُونَ Ben onlardan bir rızık istemiyorum. Allah bizden hiçbir şey istemiyor. Hep o veriyor. Biz hep ondan bir şey istiyoruz. Ama Allah'ın bizden istediği ibadet etme, ona kul olmamızdır. O kadar başka bir şey yok. Rızık falan şu bu yok. Bir şey istediği yok. Beni doyurmalarını da istemiyorum. اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الرَّزَّقِ Rızkı veren Allah. ذُلْ قُوَّةِ الْمَت۪ينَ Güçlü ve sağlam. Cenab-ı Hak çok güçlüdür. Yani bunun böyle bir şeye ihtiyacı yok zaten. Hep o veriyor. فَإِنَّ لِلَّذ۪ينَ ظَلَمُوا ذَنُوبًا مِثْلَ ذَنُوبِ أَصْحَابِهِمْ Şu zalimlerin birer kuyruğu var. Şimdi zenub, yani arkadan zenep, arkasına takılacak bir şey var. Şimdi hani bazı şeyler vardır ki, bazı kötü durumlar vardır ki adam böyle gölge gibi takip eder. Ya kardeşim nereye gitsem yüzüme vuruyorlar. Ya işte bir kere bir hata yaptık, her gören onu hatırlıyor falan denir ya. Bizim yaptığımız hatalar gölge gibi bizi takip ediyor. İşte bu da öyle. O zalimlerin zenubu var. Bir kendilerine kuyruk gibi takılmış o şeyler, işledikleri günahlar. Misle zenubi ashabihim, arkadaşlarının şeyi gibi. Arkalarına takılan gibi. فَلَا يَسْتَعَجِلُونَ Acele etmesinler. Ondan kurtulma imkanı yok mu? Var. Tevbe edersen kurtulur. فَوَيْنُ لِلَّذ۪ينَ كَفَرُوا مِنْ يَوْمِهُمُ الَّذ۪ي يُعَدُونَ Şu kafirlere kendilerine vaat edilen günden dolayı yazık. Yazık oluyor bunlara. Başlarına gelecek var. O gün neler görecekler neler. Şimdi bu ayetleri bir türlü görmek istemiyorlar. Görmezlikten geliyorlar. Kafir de o. İşte gene aynı şeyi söyleyelim. Adam manasını anlamazsa kafirlik bile yapamaz. Yani görmezlikten gelme şansı bile yok. Ona doğruları bir anlatmak lazım ki inanacaksa bilerek inansın. İnkar edecekse bilerek inkar etsin. Böylece bu sureyi de bitirmiş olduk.